राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 31 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। उसको स्वभाव कह दो, मौजूद कह दो, प्रत्यक्ष कह दो, वर्तमान कह दो, नित्य निरंतर हरदम सब रहता ही है। वास्तव में नित्य निरंतर कहना काल की सत्ता को है। काल की सत्ता नहीं, उसी सत्ता है, एक है, परिपूर्ण है एक। जासु सत्यता थे जड़ माया, भासु सत्य यु मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ही ये असत, जो प्रत्यक्ष असत हमारे को थोड़ा ख्याल करे तो हमारे प्रतीत होता है। बिना ख्याल तो दिखता हम जी रहे हैं, मानो हमारा शरीर बढ़ रहा है, जी रहा है, ऐसा दिखता है। और थोड़ा सा विचार करने पर बिल्कुल बात प्रत्यक्ष होती है कि ये शरीर संसार सब मर रहा है, निरंतर मर रहा है। ये मर रहा है नहीं, मर रहा ही है, मरना ही इसका है। नाशतो विद्यते भावः, इसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष उग गया, उत्पन्न हुआ वृक्ष, तो वृक्ष उत्पन्न नहीं हुआ है, बीज मर गया, उसको उत्पन्न कह दिया। तो पहली अवस्था को छोड़ दूसरी अवस्था को होता है, और दूसरी अवस्था को होता है उसको तो जन्म कहते हैं, और पहली अवस्था बीत गई इसको मरण कहते हैं। तो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, जन्म नहीं मरण ही मरण ही मरण, जो है उसे मरण ही मरण, केवल मरना ही मरना है, मरण मरण। तो मृत्यु संसार सागर, ये मौत का ही संसार सागर है। केवल मरना मरना मरना ही मरना मरना है, तो केवल मरना ही मरना है। उस मरने की जो सत्ता केवल मरना है दिखता है, तो मरने के भीतर एक अमर तत्व है स्वतः स्वाभाविक, उसको प्राप्त करना है और मरने से अलग होना है। दोनों ही चीजें ऐसी स्वतः स्वाभाविक है, जिससे छुटकारा पाना है वो तो हमारे से नित्य निरंतर दूर हो रहा है। जिसको प्राप्त करना है वो नित्य निरंतर हमारा है, जो करते हो प्राप्त है, उसमें कमी नहीं है। जिससे दूर होना है उसी सत्ता टिक सकती नहीं, टिकती नहीं, नाश हो रहा है। केवल हमने सत्ता दे रखी है, सत्ता है ही नहीं। मत सत्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरीशसी, और मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अभ्ययम। सब विघ्नों को तर जाएगी मेरी कृपा से, और मेरी कृपा शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्राप्ति होना तर जाना दोनों का बिल्कुल संयोग वियोग योग संगीतम हर समत्व योग उचरे, दोनों का नाम योग है। जो नष्ट हुआ है उससे अलग हो जाना योग, जो है उससे तल्लीन हो जाना योग। कितनी स्वाभाविक बात है, स्वतः स्वाभाविक। इसमें क्या चीज है, केवल सुख बुद्धि से जो आकर्षण है ये ही बाधा है। संयोग जन्य सुख बुद्धि में आकर्षण, यही महान विघ्न है, यही बाधा है, ये अनर्थ का मूल है। अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने काम ऐसा करो जैसे कहा संयोग आगंतुक जो सुख है उसकी लोलुपता, सुख तो रहेगा नहीं, लोलुपता हमारा पतन कर देगी। इस वास्ते अर्थना है स्वतः स्वभाव जिसमें है उसमें स्थिति हमारी स्वाभाविक है, और जिसका त्याग है वो हमारे नित्य निरंतर निरंतर वियोग हो रहा है। ये वियोग कभी बंद नहीं होता है एक क्षण भी। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार का प्रवाह प्रलय में जा रहा है, प्रलय में अभाव में जा रहा है, मौत में जा रहे हैं, ये सब शरीर निरंतर मौत में जा रहा है। कैसे जी रहे हैं, बिल्कुल रुटकर मर रहे हैं, शरीर सब मर रहे हैं। हमारे कहने में देरी लगती है, मरने में देरी लगती है, अभाव होने में देरी, अभाव तो होता है, अभाव हो रहा है बड़ी तेजी से, तेजी से अभाव है उसको है मानते हैं। ये एक बहम ही मिटना है, मिटाना है और कुछ नहीं, सब जा रहा है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखेदार। तो नहीं सो प्रगट देखिएगा मतलब अपने जिस इंद्रिया से मन बुद्धि से इसको है मानते हैं, ये मन बुद्धि इंद्रिया ये दिखता है, ये सब का एक जाति है, अंतःकरण बहिःकरण और पदार्थ और क्रिया सब सब नष्ट हो रहे हैं। आप है वहां स्थिति रह जाए, स्वाभाविक आपकी स्थिति हमारी स्थिति सबकी स्वाभाविक, सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए। तो स्वयं स्थित है ये सब, स्वयं स्थित है अपने आप में स्थित है सब, स्वतः स्थिति तो अपने आप में है, स्थिति मानी है शरीर में नाशवान में अपनी स्थिति मानी है, और नाशवान के साथ है अपना कर लिया नाशवान, ये गलती हुई है। ये सब है परमात्मा हमारे प्रभु प्रभु सब जी, सब में परिपूर्ण परमात्मा स्वतः स्वतः स्वाभाविक, इसको मौजूद कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, नित्य प्राप्त कहते हैं, नित्य प्राप्त स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है। इस विषय में एक बड़ा भयम ये है कि हम सत्संग करके उसको प्राप्त कर देंगे, ये आदत है संसार की, संसार की वस्तु है उसको प्राप्त करने में उद्योग करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, समय लगेगा फिर प्राप्त करेगा, ये आदत, इसी आदत को लेकर परमात्मा चल सकते हैं। जल्दी नहीं होगा, धीरे होगा, स्वाभाविक नहीं होगा, अस्वाभाविक होगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, परिश्रम होगा, समय लगेगा, सिद्धि करनी पड़ेगी, संग करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्यों पूछना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सब अपना बनाया हुआ याफत वो तो सिद्ध है, जहाँ है वही सिद्ध हो जाए, वही स्वाभाविक है चीज, उसके लिए भविष्य कैसे, जो है उसको भविष्य कैसे हो, नहीं वो भविष्य होगा, संसार के ही भविष्य होता है, मानो फिर प्राप्त होगा, है वो तो प्राप्त है, तो है वो प्राप्त है, प्राप्त क्यों नहीं देखता, जो नहीं है जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त मान लिया, यही बाधा है, यही पर्दा है, और कोई पर्दा नहीं है। जो एक क्षण भी नहीं है निरंतर जा रहा है उसको है मान लिया, इसको है मान लिया, ये है की मान्यता है, नहीं में जो है की मान्यता है ये है को ढक देता है, नहीं में है की मान्यता है ये है को आच्छादित कर देता है आच्छादित नहीं होता है, हमारी दृष्टि आच्छादित होती है, मानो है तत्व तो नहीं ढकता है की तरफ जाती होती हमारी दृष्टि, नहीं को है मान लेते हैं और नहीं को है मांगने पर दृष्टि ठहर गई, इस वजह से है नहीं दिखता है, मांगने की जगह नहीं को है मान लिया, नहीं का अनुभव करना चाहिए वह नहीं का अनुभव इन नहीं का अनुभव है का अनुभव होता नहीं है, स्वतः है, नहीं मिटने पर स्वाभाविक हो। ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान मिटता है। अज्ञान ज्ञान पैदा नहीं होता है, पैदा होने वाली नश्वर नाशवान होती है। इस वास्ते अनजान बना है। अनजान बना क्या है? जो नहीं को आदर दिया है। दूसरे शब्दों में कहो तो विवेक का अनादर है। विवेक जो समझ है हमारी, उसका अनादर है। तो बहुत जबरदस्ती करते हैं हम। संसार मर रहा है, जा रहा है, मिट रहा है। इस मिट रहा है इधर दृष्टि करना चाहते नहीं है, है चाहते हैं। सुख ले लेंगे, आराम ले लेंगे, मन मौज हो जाओगे, आनंद हो जाओगे। ये कोई कहते मर जाओगे, हो जाना बड़ा बड़ा मरना नहीं है। थूक मुंह से, अब थूक ऐसे कह दिया, अब थूको से वो तो मरता है ही निरंतर, निरंतर मर रही है। दृष्टि करना नहीं चाहते, परंतु साधक के लिए बहुत जरूरी है कि ये रहेगा नहीं। ये तो जा रहा है निरंतर। इसमें एक बड़ी विलक्षण बात है। ये जा रहा है ना, इस ज्ञान में बहुत एक विचित्र बात है। संसार सब देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, कर्मणा वर्षा दृष्टिया गृहते अनेर इंद्रिय ही अनेर अहम एवं मत होने की बुद्धि सब जह रहे हैं। ये मनुष्य अध्यात्म सब जह रहा है। इसमें एक तत्व है, वो क्या है? इसको निरंतर जाता है, उसको निरंतर देखने से है मैं स्थिति आपकी सतह है। मैं स्थिति करनी नहीं पड़ती। नश्वर को नश्वर देखने से अविनाशी में स्थिति आपकी सतह है, स्वाभाविक आपकी स्थिति। केवल नहीं को नहीं देखना है। अरे ये सीधी बात है, हम जानते हैं। इस जानने का आदर करना है। निरंतर जा रहा बदल रहा है स्वाभाविक। ये वृक्ष पौधे यहाँ थे ही नहीं, यहाँ जंगल था। उस वृक्ष बोए गए, वो आम हो गए, वृक्ष हो गए, मकान बन गए। तो ये जो जा रहा है तो एकदम जोरों से निरंतर खत्म हो रहा है। शरीर सब जा रहे हैं, उत्पन्न हो रहे, वो उत्पन्न नाम है, नष्ट हो रहे हैं। सारा मात्र संसार जा रहा है, त्रिलोक सबके सभी, ये तीन लोग सौदे भवन ये सब जा रहे हैं, लुट रहे हैं, सब मिट रहे हैं। ये मिट रहे हैं, मिट रहे हैं, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आपकी स्थिति है मैं है, मैं है। जैसे कोई आदमी खड़ा हो और कई आदमी जाते हो, वो एक गया, दो गया, पांच गया, दस गया, और वो है। तो दस गया कहने वाला गया नहीं है, है। ऐसे नहीं नहीं जा रहा है, जा रहा है, इसको जाने वालों है से ही नहीं का ज्ञान होता है। नहीं तो नहीं का ज्ञान नहीं से नहीं हो सकता। नहीं नहीं तो नहीं है, नहीं से ज्ञान कैसे होगा? वो नहीं नहीं नहीं नहीं तो नहीं नहीं मैं स्वाभाविक बिना समझे बुझे बिना ध्यान दिए है मैं स्थिति आपकी है स्वाभाविक। ये ख्याल रहे जा रहा है, हरदम ख्याल रहे। तो बिना ख्याल किए, बिना विचार किए, बिना स्थिति किए आपके स्वरूप में स्थिति स्वतः है स्वाभाविक। कितनी शुभ बात है। क्या श्रवण करोगे, क्या मनन करोगे, क्या निर्ध्यास करोगे, क्या समाधि लगाओगे, क्या चित्र करोगे? स्वतः समाधि है, स्वतः स्वाभाविक। ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। हर समय देश है, देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, अवस्था नहीं है, घटना नहीं है, क्रिया नहीं है। ये नहीं नहीं नहीं नहीं स्वतः आपका नहीं ध्यान है, स्वतः आपका ध्यान है, स्वतः समाधि है, स्वाभाविक, स्वतः स्वाभाविक। नहीं नहीं नहीं नहीं कर आप सब है मैं नहीं कर रहे है भी स्थिति होती है, तो है सही तो नहीं दिखता है बिना दिखता है नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसमें दोनों में एक तत्व है परमात्मा है सब में परमात्मा है देखता है ना, है देखने में शुद्ध नहीं है और नहीं देखने में है शुद्ध है देखोगे ना तो मन लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, वृत्ति लगानी पड़ेगी, वृत्ति है नाशवान तो अविनाशी साथ विनाशी मिल जाएगा और विनाशी और विनाशी करे तो अविनाशी शुद्ध रह जाएगा। ख्याल है ख्याल देगा मानो परमात्मा है सब में परमात्मा है, मेरे प्रभु है सब में प्रभु है, सब में भगवान है सब में परिपूर्ण है परमात्मा है, ये न सर्वम इदम तदम जिसे व्याप्त है वो परमात्मा है, ऐसा मानेगा ना तो ऐसे संसार में है उस परमात्मा में हमारी वृत्ति करनी पड़ेगी, हमारा लक्ष्य करना पड़ेगा, हमें मन लगाना पड़ेगा, हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, हमें निश्चय करना पड़ेगा सब जो परमात्मा है परमात्मा है, तो परमात्मा शुद्ध न रहकर हमारी वृत्ति साथ मिली रहेगी और ये नहीं है नहीं है नहीं है तो वृत्ति तो नहीं के साथ नहीं गई रहे स्वतः ही रह जाएगा शुद्ध निर्मल आप से आप ही परमात्म तत्व है विधि से मिलता है, ये बात बढ़िया नहीं है, निषेध मुख है तत्व साक्षात्कार करने में खास है निषेध मुख, क्यों कि संसार निषेध ही करना है अंत में, निषिद्ध है वही है बोलने से बाधा लगी है, जिससे बाधा लगी उसे निषेध कर दो सत्य प्राप्त हो जाएगी स्वाभाविक, तो निषेध मुख साधन है ये श्रेष्ठ है क्योंकि मूल में निषेध ही करना है, विधि को धरना थोड़ी वो तो है ही वो तो रहेगा ही वो तो प्राप्त ही है, कहते केवल ये नहीं मैं जाना है इसको नहीं को नहीं स्वीकार कर दिया उसे नहीं को नहीं को स्वीकार तो ज्ञान नहीं का होता है का ज्ञान होता नहीं है तो रहता है स्वतः, नहीं का ज्ञान होते ही नहीं मिट जाएगा, नहीं होगा अज्ञान क्या है कि नहीं को है मानना ये अज्ञान है, नहीं को है मानना इसका नाम अज्ञान है, नहीं को नहीं मानने का नाम ज्ञान है, नहीं का नहीं अनुभव कर लेना अज्ञान है, तो नहीं का ज्ञान होता है नहीं का ज्ञान नहीं मिट जाती रह जाता है श्रुति स्वाभाविक, इतनी बात है लंबी छोटी बात है ही नहीं ये नहीं है नहीं है हरदम ये चेत रहे स्वतः स्वाभाविक, चेत क्या रहे जो समझ ले चेत रहेगी, हमने मान लिया कि हम स्वर्ग आश्रम में है गीता भवन में है तो इसको याद करना नहीं पड़ता स्वतः से है, ऐसे स्वाभाविक ये नहीं है भाई ये सब नहीं है नहीं है, एक दृष्टांत बताओ है गृहस्थ लोगों के लड़की होती है लड़का भी होता है दोनों पैदा होते ही हैं, तो लड़की होते ही उसके अभाव का ज्ञान सत्य होता है ये रहने वाली नहीं है, लड़के को तो ये रहने वाला है ये स्वाभाविक, जैसे हम गीता भवन में है इसलिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, इस तरह से इनको भाई ये लड़की जाने वाली है ज्ञान करना नहीं पड़ता, लड़का बना ज्ञान करना नहीं पड़ता, भावना बनी हुई है लड़की अच्छी नहीं लगती लड़का अच्छा लगता लड़का रहेगा ये रहेगा नहीं खर्चा लगा ये उल्टी भावना से तो महान अनर्थ हो रहा है बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, परंतु ये बात सत्य है आपस में छोरा छोरी लड़े तो अरे भाई से क्यों ले भाई, भाई तो अपने घर जाने वाली है बहन से क्यों लड़े, तो भीतर में बैठी हुई है इस तरह से ये भाई साहे है सोरे संसार है सभी भाई साह अपने घर जाएगा यहाँ रहेगा इसे क्या प्रेम करे क्या मोह करे ये भाई साह तो अपने घर जाएगा, तो अपने भगवान ने पढ़ना है तो अभी समझे ऐसा भर मिलेगा नहीं कोई भगवान जैसा वर मिलेगा भाई सन है पढ़ा दिया बस अब पधारो महाराज काम बढ़ गया है जो रह गया तो घर की रहती है घर वो सब पूछे परंतु कहते नहीं रहेगी। इस तरह से ये सब लड़की है माया का विस्तार है माया का प्रकृति का है ना ये नहीं रहेगी रहती है ही रहने की जो स्वभाव ही नहीं है ये तो हरदम बदलती रहती है हरदम तो इसको है मानना है ये गलती है ठीक जाएगी तो जा रही है जा रही है ध्यान से है मैं स्थिति आपकी स्वाभाविक है स्वतः की विश्वास अपनी स्थिति में मन बुद्धि साथ रहता है अरे है उसमें स्थिति स्वतः होती हुई स्थिति को है करने में जड़ता का संबंध ही नहीं है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक इस ध्यान का अभाव किए बिना कोई भोग भोग नहीं सकता इस समझ का अभाव किए बिना कोई संग्रह कर नहीं सकता अभाव का अनुभव अभाव को भाव रूप माने बिना कोई अनर्थ कर नहीं सकता अभाव को सत्ता दिए बिना कोई अनर्थ नहीं कर सकता सब अनर्थ बढ़ जाएंगे सभी अनर्थ सब होते हैं इस असत को सत्ता देने से संपूर्ण अवगुणों का संपूर्ण अनर्थों का संपूर्ण आशु संपत्ति का सब भय का सब का कारण नहीं को है मानने में है इसलिए समझ से सब अवगुण पैदा होते हैं मूल अवगुण है असत को सत्ता देना वो आपको दी हुई इस वजह से आपको मिटाना है आप कमाया कामड़ा करेंगे लिए दोष ठीक परमात्मा है स्वाभाविक स्वाभाविक है नहीं को नहीं करने पर है को लड़ा नहीं पड़ेगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं है ही नहीं इसे सत ही होता ही है तो जो मिटाना है वो तो मिट रहा है वो मौजूद हो रहा है गोविंद गोपाल की जय।